الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو ما د سوره توبې او آیات مبارکه ولستو زمونږ استاد یو مکمل او کامل دین دی او په دغه مکمل او کامل دین کې د مسلمانانو د ایمان یو حصہ دا محبت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دارنگی دا یو مسئلہ دا دو علماء و اہل علم و پمنس کی اتفاقی چچا دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پشان مبارک کی سک اسما گستاخیو کا او بیدبیو کا آغیت بد ردی ہوئی نو برابر خبر ده که دا مسلمان وی او که کافر وی داغ قتلول په شریعت متطهره کې واجب دی. دیوانه د تمام امت مسلمه اجماع ده د ائمه او اربعه او اتفاق ده. دغه مردا چنور علماء کرام ائمه ثلاثه سلاسوئی چی دے با حدن قتلو لیشی او زمونگ امام ابو حنیف رحمت اللہ لے چی پدے سلور امامانو کی او امام دے ناغوئی چاک دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی سکس مگستاخیو کا برابر خبر دا کدا مسلمان وی او کدا کافر وی نو دے با تعزیرن نو سیاستن قتلو لیشی دا نور ائمہ وی د حد د وجنه به قتلولی شي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په قتلولو کې قائل له وی تعزیرن او سیاستن دا د امت اجماع دا یو کافر که د مسلمانانو په ملک اوسیږي او هغه ته اسلامی حکومت امن ورکړي نو هغه ته ذمی وای دا هغه د مال او د جان حفاظت دا په اسلامی حکومت باندې فرض دی او د یو ذمی کافر وینه تویول دا هغه مال لوټل دا داسې حرام دی لکه د مسلمان وینه او مال هغه لوټل او دارنګ تویول. حکم کافر ذمی که په مسلمانانو حکومت کی وی او داغه د خلینو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم بارکه ګستاخی رو وتا نو داغه عهد ختم شو داغه ذمه ختم شو اب په اتفاق د امت باندې قتل لشی. د بارکه د قران شریف ډیر زیات آیاتونه هم دي او احادیثو کې هم د دې به شمار مثالونه دي چې د نبی علیہ السلام په مبارک زمانہ کې چې کله د اسلام په لاسو کې او د مسلمانانو په لاسو کې قوت او طاقت راغله او چا د الله د حبیب د شان بارکی ګستاخی کړي نو هغه قتل شوی دی. بلکې سوکم چې د الله د حبیب بارکی د عیب خبرې کوي د قران او د اسلام بارکی د عیب خبرې کوي دایته الله ائمه الکفر وای. الله فرمائی و انک سو ایمانهم دیکمو کافر چتا او سروادی او قسم نکڑی او دے مات کل او استاسو پا دین کے عیب لگولو زمونگ دین دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمونگ دین دے قرآن پاک. یو کافر را پاسی دو او دے پا دین اسلام کے عیب لٹائی وی فقاتلو ائمت الکفر دا د کفر امامانو سرو جنگی گئی او قتل کړي. او دی بارکی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم غ مبارک سیرت مونږ او تاسو لا آیاتونه د دې بارکی ډیر دي هغه تاسو درس کې ور سره اوري او آیاتونه حافظ ابن تیمیه رحمت الله علیه دا غي کتاب دی او دې د جیل دن لیکلو الصارم المسلول على شاتم الرسول ده کتاب نوم ده الصارم المسلول اغه تیر تورا د تی کینرا بار کړي شوی په هغه چا باندې چې څوک د الله د حبیب د امام الانبیاء د رحمت للعالمین پشان کې زره ور ګستاخی کړي. بلکې بعض اهل علم لیکلي چې د حافظ ابن تیمیه رحمت الله علیه د اخیرنه کتاب یو قسم دی بارکی گن احادیث راغلی. یو حدیث پاک کی راغلی دی جدا حدیث دے دے کی حافظ ابن تیمی رحم اللہ دی خپل کتاب کی یو شپیتم صفحہ کی ذکر کرے یو یہودی زنانا واغی و نبی علیہ السلام تکنزلی کول بد ردی بیوی نو یو صحابی اغا پانسی کا تردے چمڑا شوا او بیا چې فیصله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراله دا صحابی وی پستر ګړون دمو وی یوړون صحابی د یهود د یو کور کې وپاتې کیدوی ورته ټیکالا روټۍ مور کولا خو همیشه دا زنانه و چې به نبی علیہ السلام ته ضرر رسول او سپک سپور او بدر دی بیوی. فلما کان لیلۃ من اللیالی خنقها فماتت یوشپ بس اغا خپی کاغا صحابی او پانسی کمڑے کا کلچ سباشو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمتا دا معاملہ پی خشوا او بیویچ دا چا قتل کڑی آڑن صحابی راغی وی قربان ہچانا تپوس مکو ما قتل کڑی تپوسو سی جداولی دی قتل کاوی دی بستا سبارک کس پوری وی بدی ردی بیوی وی فاتول النبی صلی اللہ علیہ وسلم دم حال اللہ حبیب دی دیوینا بیکارا لڑا ہے اس قسم پدی کسب سزا پدی صحابی بانی نشتا نو دام مسئلہ گرد زنانو قتلول پہ اسلام کی بندی او کد کافر یو زنانو دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شان بارکی گستاخی کئی نو صحابو اغا زنانم سکڑی آغیم قتل کری او دا واقعہ په یو حدیث کې داسې راغلی دا یو حدیث کی دا واقعا داسم راغلی نو باز محدثینو یو واقعا گرزولی او باز محدثینو دا دو واقعات گرزولی و یو زنانوا او دا دیوڑون صحابی ام ولدوا ام ولدا غوین زلوی چه دا غوین زنا دا دغی خاون کل بچوش مالک دے وغا مالک دا کمیوین زنا بچوش ول نواغی تا ام ولدوی یوڑون صحابیو دا ام ولدوا او اغا تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تقعو فیه دا اللہ دا حبیب بارکی بے بدر دیوی او دا غید عزت بارکی بے گستاخی کولا فینہا فلا تنتہی اغا منی کا خدا منی کی دنا ویرٹلا خدا منی کی دنا نیوزل دیوشپی ندی دغشان بدر دیوی نو روایاتو کراغلی غتور راواغستا او د دې پدی خېټه کې خوا او تر دې چې تر ملاډو کې پورې ولو رسول او په منځ دې ټوکړې ک خلق راجم شل چې ربيګه فلانه زنانه چا وجلې پدی کې اغړون صحابي راغې فقام الاعمى يتخطى الناس اړون صحابي راغې چون کې نظر یې لګې د خپې د خلکو د پاسه کې خوښ حتا قعد بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روان دکی ناستو فقال یا رسول اللہ انا صاحبها وی دا اللہ رسول اللہ دا کار ما کرے دی بتاسو تا کنزلی کولی او استاسو پا عزت کے بدا واقع کی دا ما دا منی کا عمر اٹھلخ منی کی دنا ولی منہا ابنانی مثل اللؤلؤتین وکانت لی رفیقا وی زما د دین د ودا سی بچی خیسته لکه ملغلره هغه صحابی وای او ما دا هغه بچو خیال منو کو دا زما رفیق حیات وا او قربان ستا بی عزتی ما د دینه برداشت کوله نشو وکان لی من ابنان مثل اللؤلؤتین نو ما بدغه شانو کل د الله حبیب الا اشهدو ان دمها حضر خلقو گواشی د دی وینه بیکار لاړه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ډېر لوی شان دی ډېر لوی شان دی ناغدور کی که چادا سکړي ګور هغه زنانه معاف کړی شي نه حافظ ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر کړی چې بعض محدثین وایدا یو واقعا ده او بعض وایدا مختلف واقعات دي د محدثینو په دې کې اختلاف نو په دې ترتیب باندې احادیثو کې گن مثالون راغلی دی چچا دا اللہ حبیب تا تکلیف رسولے نو دا اللہ حبیب حکم فرمائلے صحابو پخپلا غی قتل کرے کعب ابن اشرف یو یہودی و مشہور قرآن شریف کی ډیر واقعات رازی نو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیزتی کولا او دا اللہ دا حبیب دا سپکاوی بارک بے اشعار جوڑول بیا بے بل چالا منصوب کل کعب ابن اشرف یوزل اللہ حبیب فرمائل وی من لکعب ابن الاشرف فینو قد آذ اللہ و رسوله اے سوک بئی دکعب ابن اشرف دپارا دخو اللہ و دا اللہ رسول تا تکلیف رسولو بد ردی وی سپک سپوری وی نصحابو دشان نقربان محمد ابن مسلمی و صحابیو اغورت قربان استادا خو خد چی قتل اکم قال نعم رحمت اللہ لبین و یاو قتلکا وی خمال با اجازت کے کزدہ سی خبر مبرکم دیو پس طریقی راکابکم نستاس و شان بارکی کس خبرکم نمال با اجازت کے نا اللہ حبیب ورطوی زبس سیدہ بخاری شریف کی او مسلم شریف کی متفقن علی حدیث دے دے راغے او د کعب ابن اشرف ته دا صحابي وین نه دا رجل قد اراد الصدقه وعنانا وی موږ نه چون کې یو سړی مسلمان دی نو بیت المال بدنه باقاعده زکات غواړي دا مال بد مالدار او ناغستې شي په غریبانو به واپس تقسیمول شي صحابي غوډه ته چل جوړولو ودا عظیم رجل موږ نه صدقه اراده کوي او یې رستړي شو هر کار نو کله چې دا واورېدل نار ته قسم می دي د الله په ذات تاسو بوارو کو نورم ستلی شي ویرو سوکو واسو سور پسې روان شي ویونو وز بد غنو چې پریږي زو انتظار کو چې د الله د حبیب دا فیصله کم زیل رسی نو ایت څنګه راغلی مال بس قرض راکې نو ما سره بس غاڼه کې دي نو ګور دور ذلیل انسانو ورته وی دور واسکه کجوري براکې نا اعتماد دي نشي ما سره غاڼه کې سکی دي نو غاڼه کې بس غواړي زنا نه پر سره غاڼه کې کې دي نو صحابي ورته وی ګران تاج مل العرب انور هینو کنه سانا وی ګور ته په عربو کې دور خیسه سړې دا سوره بد خبره ده چته یو سو سیره کجوري راکه وغه کې به سر د غاڼې په تور ز زنانه کېدم نو چې زنانه نه کېدای بیا ورا سره بچی غاڼه کوي ناغورته یوسب ابن احدنا فیقال رهنت فی وسقین من تمر دی ګوره داسې مکه وکنه سبب مو بچو ته خلق پی غور ور کوي چې په دوا وسکو کجورو کې پلار غاڼه کړی وای ها دغه مردا اصلي هب در سره کېدم اصلی حبدر سرکیدم بس دا سر گانا پرتائی او مال سا کجوری راکا کجوری راکا او چکا لزا اغا پیسی در کم تب ما تا راکی دا وی بس سید فلانی رزمان راشا نور صحابی امزان سربوت لل او دادری صحابی لارل یو پک عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ ندائی راللو دشپیر او گفتو نو خزه چکلا دی صحابی کوسه کې आवाज وکړو باز فراست وی او خیارتیا وی ناغا فقالت له امرات انی لا اسمع صوتا كانه صوت دم وی आवाज در لسو کوي خدا आवाज رردا سخکاری لکه د وینو आवाज پنګي په خبره باندې بارو زما وی आवाज در لکوسه کې سو کوي خو كانه صوت دم قال انما هذا محمد ابن مسلمه ورضيعه ابو نائلہ وداه محمد ابن مسلمہ دے او داغا غرزائی رور ابو نائلہ دے او ان الكریم لو دوئی لا طعنت اللیل اللہ جابا عزت من سڑے کنیزو اترو والو تدشپیر او بللی شنو آرازی نو پدی ترتیب بانی صحابہ کرامو کعب ابن اشرف قتل کو نا اللہ حبیب فرمائے لیو چه من لکعب ابن الاشرف فانه قد عز الله ورسوله دا زموږ استادو د دین اصول لې چې کله کده مسلمانانو وسوي او اسلامي خلافت وي او څوک د خوا مسلمان دی یا کافر دی او هغه د الله د حبيب د شان عالی بارکی ګستاخی کوي نو اسلامي قانون کې دا غ سزا سدي هغه واجب القتل هغه واجب القتل او دا سړي واقعات حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ دے کی دی خپل کتاب کی ذکر کړي او یو یو حدیث نے سورہ سورہ مسائل رئیس تھی او پاغه سورہ سورہ صفحے اغه اس کړي ډکی کړي دا سے مختلف واقعات راغلی احادیثو کی او یو حدیث ذکر کړي دے دی کی علی رضی اللہ عنہ قول لے چې اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی دی من سب نبیا قتل ومن سب اصحابه جلد دا علی رضی اللہ عنہ نے روایت تے چچا پیغمبر یو نبی دموږ د پیغمبر شان خډیر لوی دے دا هر یو پیغمبر بی عزتی کول کفر دے ور زموږ دا سے کامل دین دے کی عیسی علیہ السلام دے کہ موسی علیہ السلام دے کدا نور انبیاء علیہ السلام دی د یو نبی د شان بارک چچا گستاخی وکنا و کافر حسابی نو چا چې بدر دی وی او نبی ته د انبیاونه نو دا غو سزا سره دی به قتلول شي او چا که صحابو پسې بدر دی وی نو هغه به په درو والش او دا حدیث په مختلفو سندونو سره حافظ ابن تیمی رحمت الله علیه دې کی ذکر کړی دی د دیو جن راغلی یو حدیث ذکر کړی دی چې او سړی ابوبکر رضی الله عنه ته سخت جب خزولا نو ابی برزه رضی اللہ تعالی عنہ ناستو ابی برزه رضی اللہ عنہ ناستو دا حدیث امام نسائی میں ذکر کرے و یو کس راغ ابو بکر رضی اللہ عنہ تا سخت جبا استعمالولا ابو برزر رضی اللہ عنہ ناس تناورتو یا خلیفت رسول اللہ علا اضرب عنقہو کالویہ کاویل کما کانت لیا حدن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابی ورتوی دیتا تا بدر دی ویدہ سر پدی تو روامنا نا ورتوی چلے صحابا لیا حدن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویدہ حکم دا اللہ دا حبیب نا پس دا بلچہ دا پارنے که پیغمبر ته څوک بد ردی وای نو داغه دا سر بواله شي دبل چادا شان نه دبل چادا شان نه نشان د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دمر لوی وی دی وجه نه راغلی دی احادیثو کې راغلی دی یو زنانه وا اسماء بنت مروان داغي نوم نو دی د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم حج وبکولا او دا د بنی ختمه قبیله وا نو ګور د الله حبیب فرمایل چې من لی بها سوک بې دي زنانه لدی همانه تکلیف رو رسول سپک سپوري وای ګستاخی کوي فقال رجل من قومها انا یا رسول الله د دغه زنانه د خاندان یو کس را پاسه صحابي وی قربان چې سای زایزتی زب دې د پاره امدا به قتل کوم فنهذا فقتلها دا اللہ حبیب را پاسی اغا صحابی را پاسی دو دے قتل کا بیا خبر جوڑا شو چی دے زنان قتل کری دا اللہ حبیب فرمائل اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا ینتہو فیہ عن اذان دا ربی و محاورہ دا وی دو گنان دے پدی کی جنگ نہ کئی یعنی دی خبرو کی نسوک باس مباحثے نہ کئی بس ددی وی نہ حدر داو بیکار او ددی دے قتلول اس قسمہ یعنی ستاوان او دغه نشته نو پدی ترتیب سره حافظ ابن قیم رحم الله دا واقعات را جمع کړي چې څوکم د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم پشان کی زربر گستاخی کړي نو په اسلام کې داغه د پاره دغه سزا ده په اسلام کې داغه د پاره دغه سزا ده لکه بعض روایتو کې راغلي دي چې یو يهودي ابي عفق داغه نوم او دا ډیر بوډا وکانه شیخن کبیره قد بلغ 20 و 100 سنه شپږ شلو کالو لرسیدل او يهودي نو کله چې نبی رحم السلام مدینه منوره ته راغې نو د خلق د الله د حبیب دشمنی لته زول کله چې د الله حبیب غزوه بدر ته لاړو او الله ورته کامیابی ورکا نو د نورم حسد او کینه سیوا شو نو بیا به شیرونه جوړول او پاغی کی بیزتی بے کول دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تردی چیو صحابی سالم ابن عمر رضی اللہ عنہ دا غنمو اغوی علی نظر ان اقتل ابا عفکم او موت دونہو دا صحابو جن شا وی نظر دے نظر میں من لے سالم ابن عمر وی چی دا ابا عفک یہودی با قتلو میا بزا مڑکی گم او موت دونہو قال سالم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سالم ابن عمر رضی اللہ عنہ علی نظر ان اقتل ابا عفق او موت دونہ وی پما باندې نظر وی زبدا ابا عفق یہودی قتلوم یا بزمر کی گم نو مہلت ولور گجوار گدے بکل ادا سی غافل کی نو دوڑی موسم او د گرمی شوی او نبار پر وتو په بستر باندې صحابی راغه او دغه کس چې الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم حج وبه کولا مې قتل صحاب نو داسې بشمار مثالونه راغلي چې څوک د الله د حبیب د شان بارکه ګستاخی کوي نو ایمار و اوئی بلکې بعض امامان دام وئی چې توبه به توبه مطالبه ومته نه کوي دا ایمه اختلاف دی وئی چا چې د الله د حبیب د شان بارکه ګستاخی او کګور مرتد چی وی مرتد نغی بارک جمهور علما دا وای چې توبې مطالبه به وکړي کتوبې وستنو مرتد به قتل نه او کچاد حضور پاک صلی الله علیه وسلم د شان بارک ګستاخی وکا نو د باز ائمه او پدی سلور امامانو کې دا مسلک دی خاص کر امام احمد ابن حنبل رحم الله او ویلا یستتاب دنه به طلب د توبې نشي کېده دی به قتلول شي چچا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم پشان کې سو کا زره قسم غستاخی او بی ادبی او کا لوید دنا و اس قسم د توبه مطالبه نشی کېره اس قسم د توبه مطالبه با ددا سې کس نشی کېره چې څوک د حضور پاک صلی الله علیه و آله و سلم پشان کې غستاخی کې رحمت للعالمین دور الوی رحمت ته وردا سې خلق نه معاف کړي او د الله د حبیب او فیصله د الله فیصله الله و ما ينفق عن الهوى زما حبیب ګره د خپل خواهش نه خبرې نه کوي ان هو الا وحی یوها رحمت للعالمین باز خلق نه معاف کړي لکه دا مشهور حدیث راغله چې کله مکه مکرمه فتح شوا نو د سو کسان مبارک د الله حبیب صلی الله علیه وسلم وی چې دا به پرې زین او قتل کړي مقام کرنامه چې فتح شنه صحیح شریف کې حدیث راغله د الله حبیب وی آمنا رسول الله صلی الله علیه وسلم الناس البا الله اربعه نفر بعض روایتو کې سیوا راغلی ویټول خلق له امن ده خسلور کسانو ته امن نشته وقال اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين باستار الكعبه شریعت کې دا خبره مشته ځکه خلق سمي کې بیا وی سلور کسانو لامن نش قتل کی اگر کد خانه کعبه د غلاف دلان دراز وړوی حضور پاک صلی الله علیه وسلم وش اما امن رسول الله صلی الله علیه وسلم الناس الا اربعه نفر وقال اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين باستار الكعبه وی دا سلور به قتل کی اگر کد خانه کعبه د غلاف دلان د سرور دن نکړه کرم ابن ابي جهل عبد الله ابن خطل او مقیس ابن حبابا او عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح نو دا عبداللہ ابن خطل چو دے صحابہ و راگیر کو دے دا خانہ کعبی دا غلاف دلان دے سر وردن نکڑو چگنی دی دے کہ وہ بچ نو ورپسی صحابہ ورمنڈی کی سعید ابن حارس او عمار ابن یاسر نو حضرت سعید ابن حارس رضی اللہ عنہ دا عمار نروان دے شو وکانا شب بر رجلین دے پدی دو کی زوانو فقتلہو نو د غلاف دلان دی قتل کو پوی گئی پا خبر بانی عبداللہ ابن خطول او هر چی مقیس ابن حبابا نو د دو نوال د مکی په بازار کی رونی ویشو و آغازی کی قتل کو او اکرما او تختیدو دریاب کی لڑو حبشیت لڑو خدا د اسلام یو مسئلہ دا گورا بل طرف لکو د اللہ د حبیب سوک بیزتی کئی نو دا غدا سزا دا خود مسلمان سور قدر دے که یو زنان مسلمان یو کافر لامان ورکو نبادشای وقتی منشی قتلو لے بگئی پا حبر بار نیکرمہ ابن ابی جہل ده تخبلی بی بی امانو گفتو بی بی ایمان راڑو اوغی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاوی چه قربان زدی اقبل خاون تا امن غاڑو او هر چی دا عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح دے نداد عثمان نزی اللہ عنہ رشتہ دارمو اسو کوئی رضائی اقبلیو نو دے راغی وغی ورطا مانو غفتو نو فجا ابیہی حتی اوقفہو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کافر پٹ راوستو او دا اللہ دا حبیب سر خواہ کی ادرولو عثمان ابن عفان ورطوی قربان دا سر بیعتو کپ اسلام مانے فرفا راسو فنظر ایلیہ صلی اللہ سکت دا اللہ حبیب ورطا سے برو قتل او دری پیری ورطا سے نظرو کو او کل ذالک یعبا هر زلی انکار کولو د د بیعتنا دری زلی عثمان رضی اللہ عنہ وی او د الله حبیب ورته سے برا او کته قتل او بیعت نه کولو دری ورزن نو پس ور سره بیعت کو به صحابه ته مخرا واړولو و ما کان فیکم رجل رشید یقوم الی هذا حیث رانی کففت یدی بیعته فیقتله تاسو کی دور خيار سړې نو چې دې درې پیری مات الله سره روان دي کوي به د پاره او زنو کوم چې او کس پاسې دې له ودا سر متي والے وي صحابه کرام ته د غصه او د غضب حال کې وکړ اما کان فیکم رجل الرشید تاسو کې دورو خيار سړې نو چې او سړې راغله او پیغمبر تدری پیری لاس روان دي کوي چې بیعت کوم او پیغمبر چې نه کوي خو څه چل به پکی کنه اللہ او مات الینا بعینک مونگتا با دی پسترگو اشارہ کرے وے کدا دا الله حبيب ورته وي انه لا ينبغي للنبي ان تكون له خائنة الاعين ته پیغمبر شان دا نه دی چې دا غسترګي دی خیانت ګریش. رواه ابو داود بإسناد صحيح. دا حدیث امام ابو داود ذکر کړي داسو دبم دا الله د حبيب حج وکولا او دا الله د حبيب بیزتی به کولا درې پیری بیعت د فار الله سره باندې کړي حضور پاک صلی الله علیه وسلم بیعت نکول چې ر صحابو کې بس پوښ او د دا سر به وای نو پدی ترتیب زما عزت مندو د اسلام طریقه دا د اسلام طریقه دا. او باز روایتو کې دا راغلی چې دا عبد الله ابن ابي سعد ابن ابي سرح دب وحی لکل بیا شیطان دوکا کو لالو تختی دو کافر و سرش نو پدی ترتیب دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دبارکی دغ حکم فرمائے لیو. نو دا سی واقعات پا حدیثو کی دیر راغلی چی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرد دینا چی غی رحمت للعالمین دی خو گستاخ رسول آغا معاف شوی ندی او دا اللہ دا حبیب فیصلہ دا فیصلہ دا چاوی دا رب العالمین فیصلہ وی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ دا حقیقت کی دا چاوی او دیو جنر آگلی چی گور بازی خلق دا آسمانون او زمکم نماف کئی چی سوک دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخیو کی مسلم شریف کی او روایت راغلے سلیمان ابن مغیران ثابت انانس رضی اللہ تعالی عنہ اوی مون کی اوسڑے او د بنی نجار سورہ بقرہ ام لستا او زکڑے وا سورہ آل عمران ام زکڑے او د نبی علیہ السلام تو وہیم لکلا نفن تو لقهارب حتا لحق باهل الكتاب دے لاڑو مرتد شو تختے دو او د اہل کتاب وسر مرگرے شو ناغی دیر عزت والا ورکو چینا دا نبی علیہ السلام لبے وحی لکلا او دیر تعجبی وکو دا پرات لو نو پاکی سلگی رزی تیری نوی چی دا غسلے مرشو دا چا چی دا اللہ دا حبیب پشان کی گستاخیو کا او لارو تختی دو فحفرو لہو فوارو کبر ولو کنستو خخکو نو چی ساری خلق رالل فاصبحت الارض قد نبضته على وجهها زمکرا غرزول او د قبر نبار او دا سیدر واقعات احادیث کشتا چې باز خلک زمکې نه دی قبول کړي. یاد ساتي ګوره پردخ الله پار چا چي او ګوره باز ګستاخان رسول زمکه بیان قبلې دی خبر دا کمال آتا تر بارک راغلی دا ول غسړې چې سو کالې په مسلمانانو حج بن کړو او اسلامی خلافت د الله ختم شوه دیم زمکې نه پرېخو سو پیرے بے خخولو کمال آتا ترک با قبر بار راوشتو او بیاس پڑیر دا غبانے دے قبر نپریخو نو دا غا قسم قبر نپریخو ساری جبائی را پاسی دل بار با پروتو لکے و سڑے دخپی نونی سی وی غرزے نو بیا با آگئی دوبارہ خخ کو نو بیا با ساری زمکی روشتے ہو اول نو خیوی چرا دا مسلمانان دا سکئی او چې دا بار بار کول نو کافرم دا خبره تسلیم کا چې دا سړی زمکه نه قبلې په خبره باندې چا چې دا الله د حبیب د شان بارکه ګستاخی کړي نو دا خو الٰه العالمین پارشا باندې دی دنیا کې پردار اچي او کله ګوره دا سی وی چې به زمکم نه قبلې ځکه دا الله د حبیب شان ډېر لوی شان دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم په کائناتو کې ایت الله رب العزت یو لوی شان او یو لوی مقام ورکړی دی. دا سی واقعات احادیثو کی زیات راغلی دی او حافظ ابن قیم رحم اللہ دا ذکر کری دی چی سوکم دا اللہ دا حبیب بارک گستاخی کئی او گستاخی رسول وی نو دا غد پارا زمونگ استاسو پا شریعت متحرک دا غسزار لکا حدیث پاک کی راغلی دی دا واقعات در لتی رمش خویو حدیث کی دا سی راغلی صحیحینو کی چه نبی علیہ السلام دخل مکہ عام الفتح والا راسی المغفر فلما نذو جا رجل فقال ابن خطل متعلق بستار الكعبہ فقال اقتلوه. نبی علیہ السلام چکل مکہ مکرم فتح کولن مکی ترا دن نشو او جنگی ٹوپی دا سر دا پاسوا جنگی خود دا اللہ دا حبیب دا سر دا پاسوا اس غرب دا اللہ حبیب استعمالو لا جنگی ٹول اسباب دی زکا توکل دا اسباب نمنافی ندے بگئی خبر آبائی لکه دا د کمکلو خبره ده چې ولوي یاره بای دشمن د پار اسلحه او ساتوي نه نه ما توکل په الله څوک ولوي ولې اعتماد دې خراب شو سر چې ته ټوپک او اسلحه ګوري نو در رب د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه لوی متوکل په دنیا کې څوک پیدا کړي غزوه احد کې دوز غره چولی وي نو ته به چې زغره خو خلک یو چې دعا چولی و دا په اسباب یې اعتماد کو اسباب بد اسباب په درجه کې استعماله حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگی ٹوپائی پا سر کڑے وا چے کلے مکہ مکرمہ فتح کولا نو چے کلے لرے کد سر مبارک نے کس ور تراغے وی عبداللہ ابن خطل خود خانکاوی دے غلاب سر زوند شوے تا سوائی چے قتل ہی کئی دا اللہ حبیبی اختلوہو دا خانکاوی دے غلاب دلان دے بے امن پریزش وی آغاز ہے کم سو کئی دا ٹول گستاخان رسول دا سمر واقعات چے تا سواوری دن ندا گستاخان رسول او دا سی واقعات پا حدیثو کی گن راغلی لکر دی اخیر یو مشهور واقعالا چی حسابی پستر گبانی دا سی و شبکور چی ورتوائی دشپیا نظر نلگی دو در رجبی لگی دو نو یهودو کی یو کسو او غبت اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی سکولا گستاخی بے کولا دا اللہ دا حبیب پشان کی گستاخی بے کولا ابی رافع الیهودی دا دنمو او دا مدینی کسانو کی دا ابو رافع یہودی دا بدا اللہ دا حبیب بارک حج و کولا اور دیر تکلیف دا اللہ حبیب تب رسولو نو دا اللہ حبیب ورپس سکسان دا انسوار و نولی گل او عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ بخاری شریف حدیث کے راغلی دا دغا جماعت امیر جوڑ صحابہ عجیب عجیب کارو نکڑی چی دنیا آگئی تا ترو سا حیران ابرتر او دی ابو رافع و نبی علیہ السلام تا تکلیف رسولو وکان فی حصن له بارض الحجاز ودیو مضبوط قلا و پزمک د حجاز کی وغی کی وو نو کله چې صحابه دغه کلا ته ورنږدې شول ننور پډو بیدو عبد الله ابن عتیق رضی الله عنه مرګرو ته وی تاسو دل تکی نه او زو ورزم کسه چل می جوړ کړې شو د قلا ورننه وتم نو خو مقصد زمونږ د دې دشمن د الله د حبیب چې تکلیف رسې قطوی تاسو دې کې کېلای وې کې دې شي زس طریقه جوړه کړ نو دروازې لچ ور نږدې شو نو تقنع بسوبه تقنو دې ته وای لکه وڑی کې سړې سادر د سر د پاسه کې دي ګرمای نه امپزان پټکړې کله په کې سړې مخم پټکړې او داسې تقنع بسوبه داسې و کانه یقضی حاجته کلا مسلمانان قضاء حاجت لکینی پزان سادر واچی ځان پکی پټ کی نو دې دا سکینا سولګه قضاء حاجت چکو او خلق دې کلال ور دن نقیدل فحتف به البواب یا عبد الله ان كنت تريد ان تدخل فادخل هغه وی کیندا د قلا یو سره دې وی یا الله بندا ز خود قلا دروازې بند بندوم کترا دن نقیدل غواړي نو را دن نشه بس صحابي ور دن نشو فلالا عبد الله ابن عتیق رضی الله عنه دے وردن نش ناوی ورته ویز دروازه بندوم کرا دن نکی گرا دن نشاوی فدخلت وردن نشم نو پټ کې ناستو نو کله چویټو خلق را دن نشل دروازه والا دروازه بند کا او تالی ول ګولی او یو میخ کی چابیان راز ونده کی نو ای کله چشپنی می تور سیدا ز پاسې دم او چابیان می را واغستی نو دروازه می کولاو کا او د دې ابو رافع سره و د شپې نور يهودو خبرې ترې کولې باز خلکو عادت دای د شپې سره کیسې می سوي وای او دې پوچا تبال خانه کې نو چې کله ته خبر او غب شپ وال لاړل نو یې زو ورو ختم او چې کمه دروازې نه ور پورې کېدم نام میزان پسې بندولا چر اپسې سوکرا نشي او زه د پورا کار وکم نو دروازې میزان پسې بندولې تر دې چې هغه دې لور رسیدم چې کمزې کې دیو نو وی فیضا هو فی بیت مظلم وسط عیاله لا ادری اینا هو من البیت پتور کوٹا کی پروتے او د بچو پا منس کی پروتے پتہ نہیں لگے چی کم یو دے پکی پی گئی پہ بروانا نو وی قلت ابا رافع ماوی یا ابو رافع قال من هذا وی تسوکی نو وی فا احویتو نحو السوتی فا ادری بہو زوربتن بسیف وی ما دا آواز طرف تا توجہ کا و یو توری بانے میں پہ گزارو والو خو سڑے مر نشو نو اید چغی کی زد کور نبار رووتم او لک ساتی سار شو بیا یو سات پسر عالم ما ورته د اسی چغی دی لک سوک جی دی چا مدد د پار رازی ته صحابه عجیب شارو فامکس غیر بعیدین ثم رجعت الی فقلت ماذا الصوت یا بارافع دا سو آواز نو ویرا لویل امک الویل ان رجلا فی البیت ضربنی قبل بسیف وی دل تمخ کی اوس یو سړی وزي پتور والم نا وی بیا هغه په لړم نو پتور می والو او تر دې پوری چې خی یقین می راغی چې سړی می قتل کو او بیا می ورته تور په دې خېټی په دې منس کی خوا تر دې چې د شاده ډوکی پور ورسیدم فعرفت انه قتلته پو اشم چې سړی می قتل کو نو ایز دروازه می کولاولې دروازه دروازه او د پوړو نه را کوزیدم نو کله چې اخیرا نه پوړی نه را کوزیدم نو ما وې زمکه لور رسیدم او دا د سپګمۍ شپه وا نو فن کسرت ساقی پوړی نه مې درزو خړو صحابي وې پندای مې مات شو چې کله را کوزی د صحابو عجیب شانو وې فا اصبتها بعمامت زرزرې د سر نه پټکه صحابي پرانستو اخ په پېزان لو تړلا صحابه کرامو داسې مجاهدانه زندگی تیر کړ پټکه مې د سر نه لور کو او خپل اخپا می پی اتڑلا ثم انطلقت حتی جلست علی الباب وی بیا زرالم او دروازه کی ناستم او گره صحابو عجیب شان دے او سڑے مڑکڑے بیا وی او فقلت لا اخرج اللیلا حتی اعلم قتلته ترغی بزم نا چی پتو لگی چی سڑے مڑ رے که جوندے پاتی رے ناوی چی کل چرگان و وازنو کل دبانگ پا وقت کی نو د دروازی د کلا پا دروازی آواز کون کے ادری دو فقالا انعی ابا رافع تاجر اہل الحجاز اعلان شد آغا دا مرگ چی فلانے قتل شوئے نو ایز مرگرو تر عالم مارتے بز زان خلاص ہوئی او اللہ ابو رافع قتل کو بیادے نبی علیہ السلام تر اگو دا دی صحابی کرامتو اگا نور صحابہ چرا رسیدل دے پا ما تخپت مخکر ہو رسیدو دا اللہ حبیب تے ٹھولا کیسا تیرا کد اللہ حبیب ورتوئی اوف ست رجلا وید اخپا دی کلاو کا چکم پندائی دی مات شوی پا بسط رجلی فمساہا فکانہا لم اشتکہا قط دا اللہ حبیب پلاس مبارک راخ کو تاب ہوئی چی دا پندائی اڈو ماتا لگا دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجزہ دا حدیث پدی ترتیب بانے رواہ البخاری فی صحیح پا پندائی ور تلاس راخ کو او پندای داسې روغ شوا چې تا باندې چې دا ماته شي لکه ابو قتاده رضی الله عنه یو سترګه په یو جنگ کې بالکل کتر او غرزه رازوند و د الله حبیب په تلی داسې کا تا باندې چې دا سترګه خوښ شي او هغه سترګه د دې بل سترګې نه سو نظر کې سیوا نو د الله د حبیب د شان بارکی چې څوکم ګستاخی وکي او اسلامی قانون وی د مسلمانانو وسوي نو د امت اجماع د ائمه او اربعو اتفاق دی چې دا غ خلکو کو مسلمان دے ام قتلول شي او که کافر دے او دے ذمی دے دا غ عہد مہد ختم دے دا غ وعده ماده پاتې نشو که کله سوک دا الله دا حبیب د شان بارکی گستاخی وکي الہ العالمین دے امت مسلمه په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي زمونږ د بی اتفاقی د وجه نه ګوره تاسو ګورئ چې زمونږ قیادت نشتا د مسلمانانو مشر نشتا ټول دی او مشر د لاندې راجم نه دي امت په قسم قسم تکالیفو کې مبتلا دی تر دې چې غنور دردونه او تکلیفونه د اسلام سکه چې اوس د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د شان بارکی علل اعلان کافر گستاخی کوي په دې وخت کې ګوره موږ تاسو له توبه استل پکار دي خپل دین اسلام ته توجه پکار ده او اتفاق او اتحاد او دا سوالونه چې یا الہ العالمین امت مسلمه کې خو الحمدللہ مسلمانان نشتا نن قیادت نشتا مسلمانانو کې د ظالمانو حکمرانانو د لاس ټول مسلمانان په کافرو خرڅ دي او دای خادمه دای د فار جنگی او نورم که قیادت ته نه غدا سي قیادت ته چې د خلکو اعتماد ختم دی ورنه په هغه بدا سي خبرو شو نو یو ملک به اور واغستو اوس سمرا قائدین چې دي نو تقریبا ټول نه خلق سي دي اعتماد یې پینشتا یو خدا امام احمد ابن حنبل رحم الله بوی کما لفتو لگی چې ټول عمر کې زم الله یو دعا به قبلې زب کم سوال کو وی زب د اسلامي خلیفہ سوال کو خلیفہ چې د اسلام نی دین نیمګړې وي په گئی خبر کو د اسلام خلیفہ چې نی نو دین سی وي دین زما عزت مند نیمګړې پروتی په یو خدا خلیفہ د پاره سوال پکار دے دویم خپل اتفاق او اتحاد د مسلمانانو او د منکرات او مخنیوي. کله زموږ د ګناهونو د وجې نه ګره موږ د کافرو نه داسې خبرې اورو چې زموږ زړه له پیازار رسی. د کافر د مسلط کېدو دو وجی وي، یا خدا چې دشمن نه او د مسلمان درجه په الله پورته کوي. کله مسلمان دین له شاکړی وي نو د عذاب د وجې نه په کافر الله مسلط کی. نن هم داسې حالات دي چې زموږ د ګناهونو د بی دینۍ د وجې نه کافر په موږ او تاسو مسلط دی. نو داسې وخت کې موږ او تاسو لسه په کار دي، توبه استل په کار دي، د خپل پیغمبر هر طریقه خپلول په کار دي، غم کې، خادای کې، دعا کې، خیرات کې، ناسته پاسته کې، شکل کې، سیرت او صورت کې، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ اختیار الفکار دی. دا اللہ دا حبیب سر الوی محبت سرے دا اللہ دا حبیب پسنت بانی عمل کل زمائی زد مند. باز مرگر دعا گانو دا پارویلی دعا ورتو قوڑی، یا اللہ سور بیماران دی تو ورت شفای کامل ورکی. اللہ دے سمر حاضرین و غائبین و کدے چاس شریح حاجتو نوی، اللہ تدتول امت مسلمہ حاجتو نو پورکی. اگر دا سم کوئی مگ دا پارم دعا گانے قوڑی، باز مرگر مول دعا دا پاروی او کتا سوای کنوای نمون در دعا کو وجدا دا الله حبیب فرمای کم امام د مسلمانانو چې دا غی امامتی او مشرکای او د دې ټولو خلکو له اخلاص سره دعا او نغخته وېدا خائن دی. دا الله حبیب فرمای وګوره کم چې امام او عالم وی هغه د دې وجنم دعا کوي چې کچره دې دې ټولو مقتدیانو ټولو ته دعا نکینو. دا الله حبیب وی دور سره خیانت وکړه چ اللہ زمونگا استاسو طول بیماری ختم کی. الہ العالمین مونگا استاسو طول تا ایمان کامل را نصیب کی، دا قرآن و سنت مینا و محبت را نصیب کی، دا شاہ اولاد نی الہ العالمین ورتن کمل صالح اولاد ور کی، بیماران تا اللہ شفا کامل ور کی، دا امت پمنس کی اتفاق و اتحاد راولی، اور دا دنیا پا گٹ گٹ کی چ امت مسلمہ پس پریشانوں کے لے پروردگار عالم تمام امت مسلمہ دینی اور دنیاوی ٹھولی پریشانی ختم کی. وصلی اللہ تعالی علیہ اور دن کو زمین دکان پتہ ادھر رہی.